A földrengés, a Zalzalatu című szúra, Medinai, verseinek száma 8. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ha megrendül a föld minden rengésével. Wa akhrajatil ardu athqalaha. És a föld kiveti terhét. وقال الإنسان ما لها؟ És az ember azt kérdezi, mi van vele? يومئذ تحدث أخبارها. Azon a napon elmondja híreit. بأن ربك أوحى لها. Mivel a te urad sugallatot adott neki. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Azon a napon az emberek egyenként jönnek elő, hogy láttassák velük tetteiket. Aki csak egy porszemnyi jót is tett, az viszont fogja azt látni. Aki pedig csak egy porszemnyi rosszat is tett, az is szembesülni fog azzal.